Розділ 8. Капітан Дорошенко. Довге життя випало старій Дорошенчисі, або Чабанисі, як частіше називають її. Давно вже нема панського палацу, що його спалив в роки громадянської війни якийсь Рябошапка. Немає басейнів, в яких купалася її горьовита юність. Немає чоловіка Чабана, що загинув ще в першу голодовку. Сини? Один з її синів загинув під час фінської в снігах на Карельському перешийку. Другий, безвісти зник у 41-му, служив кадрово на румунському кордоні. Зник, як тисячі їх зникало в ті дні. Серед гуркоту фронтів, серед розбушованих пожеж, коли вітри віяли над землею паленні, і небо високе горіло над людьми. В обох були дівчата наречені, давно побралися з іншими, мають дітей. А Дорошенчиха й досі уперто називає їх в думці своїми невістками. А вони теж, хоч зрідка, хоч тоді, як чоловік покривдить, забігають поплакати до старої. Повіддавала війнам синів. Зостався їй тільки цей, найстарший, що юнаком подався на море, плавав на байдах з олешківськими та з бур'ївськими дядьками по золотій лінії. А тоді і в далекі плавання пішов, по всіх морях-океанах проніс смагляву материну вроду. Здається, тільки тим і тримається Дорошенчиха на світі, що жде сина в гості. Приїздить він все такий же стрункий, як і в молодості, підтягнутий, з невигаслою привітністю в очах. Тільки щоразу більше сивини сріблиться на скронях та втомленішою стає усмішка. А одного літа капітан не приїхав. Був він з науковою експедицією у водах океану. Якраз у тих водах, над якими вставали тоді сатанинські гриби атомних випробувань. Стара Дорошенчиха, що уважніше за всіх у радгоспі слухала передачі радіо, що тривожніше за всіх синоптиків переживала звістки про пересування циклонів та ураганів, першою почула і про ці океанські випроби. Почувши, знетямлена вискочила з двору з костуром в руці і подалася на пошту. Аж люди на вулиці сахались від неї, а вона нікого не бачила. Навально простувала мимо них своєю чоловічою сягнистою ходою. На пошту, куди вона раніше заходила урочисто, мов у храм, і звідти справді неодноразово поверталась з обличчям, просвітленим добрими синовими звістками, на цей раз вона вдерлась роз'ярена з повним ротом проклять. «Що вони там думають, іроди? Що вони роблять?» – трясться їм у печінки. І стукала об підлогу костуром, розпатлана, кістлява, кричала у віконце, де сиділа якраз одна з її невісток. «Пиши! Блискавки пиши! Радіограми пиши!» «Кому ж писати?» – розгубилася та. «Міністрам усім! Президентам! Що вони думають? Люди ж у морі! Син мій там!» Всі службовці збіглися на бучу. І поштові, і зощадкаси. Ніхто до ладу не знав, як виконати Чабанишину вимогу. Але й відмовити їй було неможливо. Здається, вона тут і очі повидирала б тій, яка відмовилась би приймати ці її послання. «Пошлемо, пошлемо!» – заспокоїв Чабаниху завідувач пошти. І тільки після цього буря гніву її змінилась слізьми, сліпа від них, попленталась вона додому, пішла ходою тяжко розбитої,